Hola, molt bon dia. Avui és ja l'últim dia oficial de l'estiu astronòmic. De moment el meteorològic es vol resistir encara uns dies a marxar, les temperatures no baixaran gaire. De moment aquesta nit, de fet, les temperatures mínimes han pujat respecte a la nit anterior, on ha fet més fresca, doncs a Das, a la Cerdanya, 5 graus, mínima aquí als de Cerdanya, 7 graus, 8 graus al Port d'en Valira, 11 a la Seu d'Urgell o 16 graus a la ciutat de Lleida. Avui un dia tranquil, almenys aquest matí, amb molt de sol, tant a muntanya com a l'interior, però avui ja amb algunes novetats a partir del migdia. Les nuvolades creixeran amb més força que en els últims dies cap al Pirineu, Prepirineu, i acabaran descarregant algun ruixat, alguna primera tempesta avui a la tarda, bàsicament cap a Andorra, la Cerdanya, el nord de l'Alt Urgell, la rodalia del Cadí o del Port del Comte, avui encara fenòmens molt locals, i amb temperatures encara altes, avui esperem una màxima de 31 graus a la capital del Segrià.